máme umělcov. Máme artistu tutaj, vidíte? A velmi krásné věci na to nakreslili. Bardzo pięknou rzecz namalovali nám. A vidíme, že ich ako Pán Bůh velmi požehnal. I vidíme, že naše děti Pán Bůh bardzo pobogosławił. Jste šikovné dětičky. Jesteście zdolné děti. Lubi sami. Podoba mi się. Iste s veľkou túžbou prichádzate, aby ste počuli ďalší ten oddiel Božího slova. Na pewno s veľkým pragnieniem prišliste dzisiaj, żeby słyšeť kolejný odstęp slova Božego. Tak som prvne, že som prišiel sem na toto zídenie mládežnické. Dlatego zanim tutaj prišedłem v dół na to spotkanie młodzieżowe. Ešte doma som sa veľmi modlil za to, aby mi Pán Boh ukázal. To v domu ešte bardzo modliłem się, żeby Pán pokazał mi, že ktorá je tá téma, ktorá je tá časť Božího slova, z ktorej vám mám slúžiť. Na ktorý témat mám vám usługiwać i ktorom część slova Božego mám prečítať. A priznám sa vám, že nikdy som tak dopodrobná sa nezamýšľal nad tým životom Jakobovým. Muszę się vám przyznać, že nikdy tak szczegółowo po prostu nerozbierałem to slovo, či życie Jakuba. A tak systematicky som neprechádzal tými určitými úsekmi jeho života. I nikdy v taký systematický spôsob nestudiovałem te pojedyncze odstępy v jeho życiu. Ale keď som stál pred Pánom, tak mi Duch Svätý zjavoval tie hlboké tajomstvá. To Duch Svätý objavia mi tie głębokie tajemnice. A ja tak vidím, že je toho tak veľa. I vidzę, že tak dużo tam jest tego v tým. Také veľké bohatstvo. Také veľké bohatstvo jeho slova. Že skutočne ani nemáme dostatok času na to, aby sme všetky tie potrebné, veľmi potrebné veci. Že naprawdę chyba nemáme dostatek času po to, żeby tie niezbędne rzeczy, aby sme všetko mohli tak prejsť. Żebyśmy mogli wszystko tak szczegółowo po prostu przejść. Ale ja znowu vás tak vyzývam a znowu vás prosím. Na novo daję vám také vyzvanie i proszę vás, abyste celý ten príbeh Jakobov, żebyście całe te historie Jakuba, celé toho jeho života, priebehu jeho života i historie jeho życia, jak potoczyło się jeho życie, abyste tak aj vy ešte samostatne tak študovali a modlili sa. Žebyste ešte tak sami dla siebie studiovali i modlili sa. Aby vám Duch Svätý ukázal aj na pozitívach, aj na negatívach. Žeby Duch Svätý pokázal vám tak samo dodatne cechy, jak ujemné. Ako ktoré veci sú tie, na ktoré v živote vy máte dávať veľký pozor. Žeby pokázal, ktoré rzeczy sú te, na ktoré máte uvážať bardzo v życiu. A tak ja hneď poprosím milého brata, aby prečítal zaraz dva vyznačené texty. Prečítame dva texty, ktoré pre túto našu príležitosť dzisiejszego poranku, ktoré vyznačiliśmy. A więc jest to pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 24 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, a staną się jednym ciałem. Następny tekst ze Słowa Bożego. Pierwsza księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Wersety od 43 aż do końca. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział. Od 43 do końca. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba: te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, które one urodziły? Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban, ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną, a między tobą. Dlatego nazwał go Galet. I Mispa, mówiąc, niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje, albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną, a między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba, ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja, idąc do ciebie, nie przejdę mimo tego kopca, ani ty, idąc do mnie, nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg Ojca i niech będzie sędzią między nami. I Jakub zaś przysiągł na tego, który, przed którym drżał Izak, ojciec jego. Potem złożył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. A wstawszy wcześnie rano, ucałował Laban wnuki i córki swoje, pobłogosławił ich i poszedł i wrócił Laban na swoje miejsce. Mnohé, pre mnohých z vás táto udalosť ešte neznamená tak veľa. Dla wiele z vás to vydarzenie ešte neznačí tak dużo. Tak vnímate, že toto má byť slovo do budúcnosti pre vás. I po prostu viem, že odčúvate, že to je slovo do przyszłości dla vás. Ale pre niektorých nás, ktorí tu sme, už toto slovo vlastne możemy zhodnocować, ale dla niektórych z nas, którzy tutaj jesteśmy, to słowo już możemy oceniać jako słowo, któreśmy przeżyli w minulosti. Jako słowo, które przeżyliśmy w przeszłości. A możemy tak skonfrontować, skontrolować. I możemy po prostu skontrolować i skonfrontować siebie ze słowem, że jakośmy to my przeżyli. W jaki sposób my przeżyliśmy to? Wiecie, Jakob służy u svojho svokra a pracuje tam, buduje svoju rodinu 20 rokov. Gdzie Jakub służy u svojego teścia i pracuje tam i buduje svoju rodinę przez 20 lat. Najpierw służy tych 7 rokov za svoju ženu. Najpierw służy 7 lat za svoju żonę. Ten jeho svokor ho oklame. A jego teść po prostu okłamie go, oszuka. A potom ďalších 7 rokov służy za svoju druhú. A następnie 7 lat manželku. Znovu slúži za kolejnou žonu. Za Rachel. Za Rachele. A potom ešte ďalších 6 rokov slúži za stádo, ktoré mu má a Laban. Potom odovzdať. Następných 6 lat ešte slúži za to stádo, za čode, ktorom Laban má mu dať. Viete, a vidím, že Jakub má jednu veľmi dobrú charakteristickú vlastnosť. I widzę, że u Jakuba mogę znaleźć jedną dobrą cechę charakterystyczną. Że on wiedział czekać na Pana. Że potrafił oczekiwać Pana. Wiedział czekać na Boży czas. Potrafił czekać na Boży czas. Nie wiem, czy aj wy nie jesteście tak, jako niektórzy chrześcijanie. Nie wiem, czy wśród was nie są tacy, jak niektórzy chrześcijanie. Panie, ja ťa prosím, aby si učinil toto a toto. Panie, ja proszę cię, żeby zrobił to i to. Ale hneď. Ale teraz, zaraz. Teda málo trpezlivosti. A więc za mało cierpliwości. Mnohí nevedia očakávať na Pána. Wiele nie potrafią, wiele z nás nie potrafi czekać na Pana. A mnohí w živote majú tu známku toho, že prenáhlili sa vôbec. I wiele ludzi w życiu ma jakby ten znak, że albo taki charakterystyczny punkt, że po prostu coś przyspieszyli w życiu. A nie wiedzieli czekać na Pana. I nie potrafili oczekiwać na Pana. A to jest podobne temu. I to podobne jest do tego. Kiedy jest niejaki zahradnik albo gospodarz. Kiedy jest pewien ogrodnik albo gospodarz, który ma owocne stromy. I ma sad owocowy. Widzi, że pięknie sa wywijają te jabłczka albo hruszki. Widzi, że te owoce tak ładnie dorastają. A tak si povie, už je pekné, už červená tá hruška. I povie, no už je zladná tá hruška, už robí sa červená. Proste ja ju ochutnám. Poprostu spróbuje ju. A vie, že ešte nie je čas hrušiek? Vie, že ešte nie nadšedl čas zbierania plonov, tých hrušek. A začne ťahať tú hrušku. I začne tie hrušky poprostu z tego drzewa ciągnąć. Ale tá hruška ešte nechce z toho drva. Ale tá hruška ešte nechce poprostu opustiť to drzewo. Začne sa ten konár ohýbať. I tá gąska začína sa nachýlať. Ale on tú hrušku chce. Ale on chce tie hrušky. Tak ešte viac potiahne. A vieš, ešte viacej potiahne. Naraz ten konár praskne. Nagle tá gąs pękne. On si tú hrušku otrhne. On vpravde má tie hruške. Urobí škodu. I učiní akom škode. Ale keď zahryzne do tej hrušky. Ale kedy chce zakoštovať tej hrušky. Strpnú mu zuby. To vtedy zęby mu ścierpną. Pretože ešte nie je ten čas. Dlatego, že nie nadšiel ešte čas. Ale on chcel. Ale chcel. A s týmto chcením my máme mnohokrát problém. I s tým chcením máme veľa problémov. Máme túžbu. Máme jakieś pragnienie. Túžbu sa oženiť. Pragnienie môže oženiť sa. Vydať sa. Alebo vyjsť za mož. Založiť si rodinu. Založiť poprostu rodinę. Ale čo najskôr? Ale jak najprędzej. A keď sa nám to nedarí? A kedy neudaje nám sa to? Tak sme z toho nervózni. To jesteśmy tacy znervoví z tego. Nespokojní. Nespokojní. A modlíme sa, Pane Bože, daj, ale hneď. I modlíme sa do Niego, Pane Bože, daj, ale zaraz. A Pán Boh má svoj čas. A Pán Boh pomimo tego má svoj čas. Tú peknú charakteristickú vlastnosť, charakterovú vlastnosť. A więc ten tom cennom cechę charakteru, ktorý môžeme vidieť u Jakuba. Ktorom môžeme śledziť v życiu Jakuba. Že on vedel čakať na Boha. To je tá, že on potrafil očekývať na Pána. On vedel čakať na svoj čas. Potrafil čakať na svoj čas. Až tak, že som až udivený. Takže poprostu jestem zdziwiony. Že 20 rokov. Že až 20 lat. Tvrdo pracuje. Tvrdo pracuje. Tvrdo zápasí. I walczy tak twardo. A jednoducho čaká na ten čas. I poprostu čeká na ten čas. Keď mu Pán Boh povie a teraz staň a choď do svojho domu. Kedy Pán Boh povie do niego i teraz staň i idź do svojego domu. Toto je ten čas, keď som ťa požehnal. To jest ten čas, kedy pobogosławiłem cię. Ja pôjdem pred tebou. Kedy ja pójdę przed tobą. A ja budem s tebou. Ja będę razem z tobą. On mohol hneď, ako dostal Rachel za ženu. On mógł zaraz, jak otrzymał Rachelę za żonę. On sa mohol pobrať a povedať, mám, čo som chcel. On mógł wziąć to wszystko i powiedzieć, no, otrzymałem to, co chciałem. Ale wiecie, on na co czekał? Ale czy wiecie, na co on oczekiwał? Na Boży ślub. Na Boży obietnicę. Na Boże słowo. Na Boże słowo. A vtedy, keď už dostal Rachel, Pán Boh mu nepovedal, že choď domov a budem s tebou. A vtedy, keď už otrzymal Rachele, Pán Boh nepovedal do niego, iď do domu, ja bude s tobom. Ale ešte prešlo ďalších 6 rokov. Ale ešte następnych kolejných 6 lat minęło. Kým prišiel ten čas. Zanim prišiel ten čas. Keď prehovoril k nemu Boh. Kedy Pán Boh přemluvil do niego. A povedal, teraz staň. I povedal, teraz staň. Choď do domu svojho otca. Iď do domu ojca svojego. A ja budem s tebou. I ja będę s tobom. A budem ťa chrániť. I będę chronił cię. A ja sa vás chcem opýtať. I chcę zadať vám pytanie. Ako vy zápasíte s tým časom? V jaký spôsob vy zvalčáte ten čas? Ako viete čakať na Pána? Jak bardzo potrafíte očekývať na Pána? Nie ste aj vy ako tí kresťania, ktorí chcú Panie Boże, daj, ale hneď. Czy nie jesteście podobni do tych chrześcijan, którzy mówią, Panie, daj, ale zaraz? Lebo Pan Bóg, On da. Ponieważ Pan Bóg da. On ślubił, że da. On obiecał, że da. Pan Jezus powiedział, że za cokolwiek budete prosić. Pan Jezus powiedział, że o cokolwiek prosilibyście. On powiedział, niebieski ojciec. On powiedział, ojciec niebieski. Wam to w moim imieniu da. W imieniu moim da wam. Ale nie powiedział, że za jaký čas? Ale nepovedal za jak dlho. To je zaujímavé. Čekavé. Tam otázka času nie je vôbec ešte ani naznačená. A więc tam kwestia času v ogóle navet nevzpomína sa jej v tom versete. To znamená, že Boh ti to dá. Znači, že Pán Boh dá ti to. A tvojou starosťou nie je to, že kedy. I ale tvojim zmartvieniem, troską nie jest kiedy. Ale tvojou starosťou je to, aby si bol hoden toho. Ale tvojim zmartvieniem i troską jest to, żebyś był godzien tego. Aby si to mohol zjať. Żebyś mógł wziąć to. Aby si bol na to pripravený. Żebyś mógł być przygotowany do tego. Aby to, co ci Pán Boh dá. Żeby to, co Pán Boh dá tobie. Aby si to nezničil. Żebyś nie zniszczył. Aby ti o to nestrpli zuby. Żeby zęby nie ścierpły od tego. A aby to bolo tvojemu požehnaniu. I żeby to służyło tvojemu błogosławieństwu. To je veľmi dôležité. Bardzo ważne to jest. Viete, bolo to zvláštne. Viete, ciekawe było. Keď som začal prejavovať záujem o svoju manželku. Kiedy zacząłem interesować się swoją żoną. Ja som mal vtedy 20 rokov. Wtedy miałem 20 lat. A moja manželka vtedy mala 16 rokov. A teraz moja, czyli moja żona wtedy miała 16 lat. Dziwnie brzmi, jak to powiedzieć. Moja dzisiejsza żona wtedy miała 16 lat. Tak, ano. Nie, teraz ona nie ma 16. Wiem, ale dzisiejsza żona. Wtedy nie była jeszcze jego żoną, chodzi o to. Tak. Tak. Ma aj 16, ale plus jeszcze 30. I ma po prostu też 16 lat, ale jeszcze dodatek jeszcze 30. Dzięki Bogu. No. Teda... A ja som vedel, že ešte to nie je čas. Ja vedel, že ešte nie je ten čas. Vedel som, že je ešte mladučka. Vedel, že ešte je za młoda. Ešte to len rúža, ktorá je v puku. Ešte to je rúža, ktorá dopiero pąki po prostu jej wystają. Jak to powiedzieć? No a keď jej matka zistila, že ja prejavujem záujem o ňu. A kiedy moja mama dowiedziała się, že interesuje się nią. Tak povedala, tebe ju nedám. To povedala, oj, tebe ju ja nedám. Ja ju vychovávam pre nejakého doktora. Ja vychovujem moją córkę dla jakiegoś lekarza. Ale nie pre teba. Ale nie dla ciebie. A tak dostal som najprv od svokry košom. I dostałem košem najprv od mojej teściowej. A potom som dostal košom aj od svojho svokra. A potem tak samo od svojego teścia. A vedel som... I wiedziałem wtedy, że ja w tym domu nie będę mieć miejsca. Że w tym domu nigdy nie będzie dla mnie miejsca. Nie preto, żeby w domu nie było miejsca. Nie dlatego, że w domu nie byłoby dostatecznie dużo tego miejsca. Cítil, że w ich sercach nie ale czułem, że w ich sercach nie mam tego miejsca. A wiedział som, że mógłby som żyć u swoich rodziców, kiedy si ju zoberem. I wiedziałem, że mógłbym zamieszkać u swoich rodziców, kiedy weźmiemy ślub. Ale wiem, że by nastalo napätie między jej rodzicami a moimi rodzicami. Ale wiedziałem, że wtedy po prostu napięcie miałoby miejsce między jej rodzicami i moimi. A ja som wiedział, że musím, keď sa ożenim, keď príde ten czas. I wiedziałem, że kiedy wstąpię w związek małżeński, kiedy nastanie ten czas. Že budem musieť odísť aj od jedných, aj od druhých, aspoň 200 kilometrov. Že budem musiał przynajmniej 200 kilometrów odejść i od jednych, i od drugich rodziców. Aby som nepočul, żeby, co šomru na mnie. Żebym nie słyszał, co opowiadają o mnie. Bola to zvláštna cesta pre nás. Była to taká ciekawa, dziwna droga dla nás. A keď moja manželka naplnila 18 rokov. A kiedy moja žena już skończyła 18 lat. Tak sme pripravili svadbu. To przygotowaliśmy wesele. V deň svadby sa moji svokrovci so mnou ani nechceli rozprávať. V dniu vesela moji teściowie nawet nie chcieli porozmawiać ze mną. Mali horkosť voči. Mieli taką gorzkość. Oni mali so svojou dcerou iné plány. A ponieważ ze svojom córką mieli inne plány. Ale ja som videl, že ich dcerka, ona celým srdcom ma prijala. Ale vedeliam, že ich córka prijela mne celým srdcem. A taký hneď prvý deň, ako sme sa vzali. A pierwszego dnia po ślubie? Už som pracoval na tom, aby som mohol ísť do Banskej Bystrici bývať. Už po prostu pracovalem nad tým, żeby odejść do Banskej Bystrici tam zamieszkać. A tam som si pripravil privát, pod nájom. I tam przygotowałem sobie miejsce do wynajęcia. A keď sme prišli do toho podnájmu? A kiedy przyszliśmy do tego domu? Prvé veľké sklamanie bolo. To pierwsza wielka taka frustracja dla mnie to była, że keď som zadzwonil. Kiedy zadzwoniłem? A povedal som, tu sme. Powiedziałem, tutaj jesteśmy. A chcielibyśmy tak bywać, jak sme sa tu ako sme sa dohodli. I chcielibyśmy w ten sposób mieszkać, jak prędzej umówiliśmy się. Tak oni mi powiedali, oj, ľutujeme, ale stalo sa niečo. To oni mówią do mnie, oj, żałujemy, ale wydarzyło się coś. Że nie będziemy wam móc wydać tą miejscowość. I nie będziemy wam potrafili po prostu dać ten pokój. Lebo sa zmenila sytuacja w rodzinie. Ponieważ sytuacja w rodzinie uległa zmianie. A wiecie si predstaviť 200 kilometrów od swoich rodziców, jednych i drugich. Potraficie sobie wyobrazić 200 kilometrów od swoich rodziców, jednych, drugich. A moja manżelka sa díva na mnie. I moja żona patrzy na mnie. A widział som, że teraz rozmýšľa, że czy nie som dostatecznie zodpovedný. I teraz widziałem, że takie myśli powstają w jej głowie, czy nie jestem dostatecznie odpowiedzialny. Albo co sa vlastne stalo. Albo co w ogóle się wydarzyło. To była hneď prvá veľká skúška do našho manželstva. I to była pierwsza taka takie wielkie doświadczenie w naszym małżeństwie. Tak hovorím svojej manželke, Zuzka, vieš čo, poď, budeme sa modliť. A więc mówię do swojej żony, Zuzka, chodź, będziemy modlić się. Nie wiem, co sa to stalo. Nie wiem, co wydarzyło się. Ale hneď prvý krok a veľká skúška. Ale zaraz jakby pierwszy krok w małżeństwie i wielkie doświadczenie. A tak sme volali na Pana. I wołaliśmy do Pana. W aucie sme mali všetky veci. W samochodzie mieliśmy cały nasz majątek, wszystkie rzeczy. Nie było toho wiele. Nie było dużo tego. Moja żona mala dwie igielitowe taszki. Moja żona miała dwie torebki. Ja som tiež niečo málo tam toho mal. Ja też niewiele miałem. Mal som to auto. Miałem właśnie ten samochód. Bol to veľmi drahé auto vtedy, Warburg. I było to drogi, był to drogi samochód Warburg. Robilo to tak, że taki specyficzny dźwięk tego Warburga. A som bol veľmi šťastný, že ho mám. I byłem taki szczęśliwy, że go w ogóle mam. A tak sme sa modlili v tomto aute. I w tym samochodzie modliliśmy się. Wiecie, nie dostal som sa do takiego zmetku, że začnem behať po ľuďoch. Wiecie, nie miałem takiego zamieszania w sobie, że zacznę po prostu biegać po ludziach. Po realitnych kancelariach. Po jakichś biurach, które załatwiają mieszkania. Ale ja som išiel rovno k Pánu. Ale prosto do Pana poszedłem. A prosil som, Panie, Ty widzisz moją sytuację. I prosiłem, Panie, Ty widzisz moją sytuację. Prosím ťa, daj mi múdrosť. Proszę Cię, daj mi mądrość. Daj mi svetlo, čo mám. Daj mi światło, co mam teraz zrobić. A tak jak sa modlím naraz, prišla predo mňa jedna staršia sestra. I kiedy modlę się, to podchodzi do mnie jedna starsza siostra. W myślienkach. W myślach widziałem ją. A hovorí, poďte k nám bývať. I mówi do nas, przyjdźcie do nas mieszkać. A hovorí mojej manželke. Mówię do mojej żony. Vieš čo, pôjdeme navštíviť túto sestru. Vieš co, pôjdeme i odwiedzimy tę siostrę. A keď sme tam prišli, povedali sme, čo sa nám stalo. I kiedy przyszliśmy tam i powiedzieliśmy, jaka jest nasza sytuacja, co wydarzyło się. A ona hovorí, poďte ku mne bývať. A ona mówi, chodźcie do nas mieszkać. A hovorím, preto sme sem prišli. I widziałem, ja mówię, właśnie dlatego przyszliśmy tutaj. Lebo keď sme sa modlili. Ponieważ kiedy modliliśmy się. Tak som vnímal, že Pán Boh mi otvára dvere sem. To czułem, že Pán Boh otwiera svoje drzwi dla mnie właśnie do tego miejsca. A ona hovorí, áno, môžete tu bývať, dokiaľ si nenájdete pevnejšie obývanie. Ona mówi, tak, môžete tutaj zamieszkać, dopóki po prostu nie znajdziecie sobie jakieś własne mieszkanie. Aké zázračné. Jaké cudowne. Nemusel som chodiť od Judáša ku Kajfášu. Nie musiałem biegać od Judáša do Kajfasza. Ale mohol som hneď ísť k Pánu Ježišu. Ale zaraz mogłem iść do Pána Jezusa. A Pán Ježiš mi hneď ukázal, kde mám ísť. I Pán Jezus zaraz mi pokázal, kde mám iść, dokąd. A boli mi tam otvorené dvere. I otwarte drzwi tam na mnie czekały. Tak 3 miesiące sme bývali u tejto sestry. A więc przez 3 miesiące mieszkaliśmy u tej siostry. A dala nam taką 1,5 miestny gauč. I ofiarowała nam taką sofę na 1,5 siedzenia. Taka mała sofa. Ale było to veľmi humorne. Ale bardzo humorystyczne to było, śmieszne. Lebo keďsme sa veľmi dali na jednu stranu, tak sa ten gauč s nami... Ponieważ kiedy usiedliśmy za bardzo na jedną stronę, to ta sofa po prostu wychyliła się. Takže sme boli prikrytí gaučom na zemi. A więc potem leżeliśmy na ziemi i ta sofa na nas. Takže boli... A stalo sa to niekoľkokrát. A kilkakrotnie wydarzyło nam się to. Tak som navrhol manželke, čo keby sme spali na zemi. I zaproponowałem żonie, co gdybyśmy vyspali się na ziemi. A ona hovorí, výborne. A ona hovorí, bardzo dobrze. Tak sme 3 mesiace spávali na zemi. A my 3 miesiące noc v noc spaliśmy na ziemi. Ako mačička a psíček. Jak pies s kotem. Pekne na podlahe. Na podłodze. A boli to veľmi krásne chvíle. I był to taký cudowny czas. A Pán Boh vždy sa staral. Pán Boh zawsze troszczył się. Za te 3 miesiące Pán Boh nás tak požehnával. Te 3 miesiące, ktoré tam meškaliśmy, Pán Boh tak bardzo pobúgoslavil nás. Keď sme sa stahovali do jedného nového, na jedno nové miesto bývania. Že kiedy po prostu znaleźliśmy sobie nové miejsce zamieszkania i vyprovádzaliśmy się tam. Už sme mali ten kombík Warburga tak naplnený. To mieliśmy już ten mój samochód, tego Warburga kombi, tak przepełniony. Že sme, som to... takmer nie mohol na jedenkrát všetko uniesť. Že na prawie nie zdołałem to vyprovadiť się za pierwszym razem. A potom sme tiež nejaké 2-3 roky bývali na tom ďalšom mieste. I chyba 2-3 lata mieszkaliśmy na tym kolejnym miejscu. Ale keď sme sa sťahovali na to ďalšie miesto... A kiedy vyprovádzaliśmy się na następne... Už taký malý nákladák bol naplnený. To już taki mniejszy samochód ciężarowy już był pełny. A kiedy sme sa sťahovali do nového domu. A kiedy do kolejnego nového domu wprowadzaliśmy się. Tak sme za plný veľký kamion veci sťahovali. To całego wielkiego tira mieliśmy po prostu tych swoich rzeczy, które wyprowadzaliśmy się z nimi. Vnímali sme, že Pán Boh nás veľmi požehnal. Čuliśmy, že Pán Boh błogosławi nás bardzo. Pán Boh mi dával múdrosť. Pán Boh dával mi mądrość. Dával mi na jednej strane skromnosť. Na jednej strane dával mi skromnosť. A vedel som sa uspokojiť s tým málo, čo mám. I potrafiłem zadovoliť sa s tým małym, co ja mám. Ale na druhej strane vždycky Pán Boh pridával a žehnal. Ale na druhej strane zawsze Pán Boh dodával i błogosławił. A viete, čo sme si uvarili? I viete, co my ugotovaliśmy sobie? To sme si zjedli. To zjedliśmy. Ak sme sa povadili, jeżeli posprzeczaliśmy się, tak sme si aj odpustili. To też odpuściliśmy sobie. A vedeli sme očistiť tie naše veci. I potrafiliśmy očistiť te naše rzeczy. A keď sme prišli navštíviť rodičov jednych i druhých. A kiedy przyszliśmy z wizytą do jednych albo drugich rodziców, tak sme si problémy nechali doma. To też svoje vlastné problémy zostaviliśmy tam v domu. A prišli sme ich potešiť. I prišliśmy, żeby pobudiť ich, dodať im otuchy. A moji svokrovci hovorili, no čakáme, kedy sa to všetko vám zosype a prídete domov. A moji teściowie mówią, no čakáme, kedy vám všetko runie i vrútite do nás, do domu. A nestalo sa to. Ale nie wydarzyło się. Lebo my sme postavili svoj dom, postavili svoje veci života na Pána Ježiša. Ponieważ my zbudowaliśmy svoj dom i rzeczy w naszym życiu na Pánu Jezusie. Viete, ak sme si navzájom niečom ublížili. Viete, jeżeli navzájem ublížiliśmy sobie w czymś. Nestarala sa do toho svokra ani svokor. To teść czy teściowa nie miała do tego nic do powiedzenia. Ani môj otec, ani moja matka. Nawet mój tata albo moja mama. A tieto veci sme si vedeli. Čo sme si navarili, to sme si zjedli. A to, co ugotovaliśmy sobie, to zjedliśmy. Čo sme si nasmetili, to sme si vyupratovali. Co po prostu, jak nabrudziliśmy sobie, to musieliśmy posprzątać. A nikto sa neprehrabával v našich smetiach. I nikt inny, nikt z zewnątrz nie grzebał się w naszych śmieciach. A vedeli sme si navzájem odpustiť. Potrafiliśmy navzájem vybaczyć sobie. Možno je to zvláštne, čo vám rozprávam. Może to jest dla was takie dziwne, co do was mówię. Ale bolo to veľkým požehnaním pre nás. Ale dla nás to bolo bardzo veľké bogosławieństwo. Veľmi sme si zvykli jeden na druhého. Przyzwyczali sme jeden do drugiego. A vedeli sme, že jeden druhému sme si veľkou oporou. I videli sme, že jeden dla druhého je takým oporom. A vtedy som uvidel, aké je to veľké požehnanie, čo hovorí Božie slovo. Vtedy zobačujem, jaké veľké bogosławieństwo je s tým, co mluví slovo Bože. Preto opustí muž svojho otca i svoju matku. Dlatego opustí muž ojca svojho i matke svojom. A bude sa, pripojí sa ku svojej žene. I złączy się z żoną swoją. A budú jedno. I staną się jednym ciałem. To znamená, to znaczy, że to jest veľmi dôležité, że bardzo ważne jest, keď sa ty vydáš a ty, keď sa oženíš, kiedy ożenisz się albo wyjdziesz za mąż, aby si ty sa celé vydal. To vydanie w slovenčine znamená, że sa vydám. Odovzdám sa, oddám sa. To v slovackým jazyku tutaj v tom veršu znači oddať sa celkovite tomu druhému. To znamená, že keď dvaja mladí ľudia vstúpia do manželstva. To znači, že keď dvaj mladí ľudia vstupujú v związek manželský, sa celé jeden druhému oddajú. To celkovite jeden druhému oddajú sa. Viete, nesmie tam ostať to. No a ten druhý, čo ak ten druhý zlyhá, tak držím ešte mamičkinu sukňu. No nie môže tam nastať taká situácia, že co kedy ten druhý neporadí sobie, no to ja ešte dla pevnosti trzymam za spodnice mamy. Alebo niekedy mladí mužovia sú takí, že čo mama povie, to je dôležitejšie ako čo manželka. A niektórzy młodzi mężowie to mają takie nastawienie, że to co powie mama jest ważniejsze niż to co powie żona. A potem żona, manželka žiari na svokru. A potem żona zazdrości swojej teściowej. Svokra sa hnevá na nevestu. Teściowa znowu złości się na swoją synową. A potom je napätie. I napięcie jest między nimi. A potom už len čerti vyhrávajú. A potem tylko diabli przygrywają. To, čo vidím z Božieho slova, čo je zdravé. To, co vidím ze slova Božego, co je zdravé. Ty, keď sa vydáš, vy keď sa vydáte jeden druhému, to odovzdáte. To, kedy jeden druhému oddáte sa. Musí tu dojsť určitému oddeleniu. To musí tutaj mieť miejsce pevné oddelenie sa, odłączenie od rodiny. Pozrite sa, vrátime sa do nášho textu. Popáčte, vracáme s povrotem do našeho textu. A veľmi sa ma to dotklo, čo hovorí Labán Jakubovi. Bardzo dotykajú mne slova Labána, ktoré mluví do Jakuba. Ešte po 20 rokoch navet, hovorí, cerky sú moje. Navet po 20 latach on mluví do neho, všetké cúrky to sú moje. A tí synovia. A tí synovie. To sú moji. To sú moji synovie. A tie kozy a ovce a to všetko, ale to sú moje. A tá čoda, to tak samo je moja čoda. To boli, predsa nie Labanovi synovia, to boli už Jakubovi synovia. Ale to pretiež nebyli synovia Labana, to už byli synovia Jakuba. Tie cerky už neboli jeho. A tie cúrky už nebyli jeho, nebyli jeho. Lebo mu Jakub zaplatil za tie cerky. Ponieważ Jakub zapłacił im za te cúrky. Už odslúžil aj tie ovce a kozy. A więc už slúžil tak samo i za to bydło, za tą trzodę. A predstavte si, že Lában ešte stále hovorí, to je moje. I vyobražte sobie, Lában ciągle ešte mówi, to jest moje. Ani sa vôbec tomu nedivím. I ja po prostu nie dziwię się temu. Lebo nikdy nedošlo k tomu rozdielu. Ponieważ nigdy tam nie miało miejsce to rozdzielenie. Viete, to je Boží poriadok. To jest Boží porządek. Aj keby ako bolestivo to znelo, a ja som rodič. Nawet jakby, jak boleśnie to brzmiało, ja tak samo jestem rodzicem. A ja mam dwie krásne córki. Ja tak samo mam dwie piękne córki. A wiedział som, że akie to ťažké bude pre mňa. Wiedziałem, jakie trudne to będzie dla mnie jako ojca. Aby som ja vzdal sa svojich dcer. Żebym po prostu oddał te swoje córki. Takmer som cítil, že je to nemožné. I čujem, že to je po prostu navet nemožlivé. Ale potom som si uvedomil. A potom ušvedomil sobě. keď oni išli, keď sa vydávali, kedy vychodili za mąż, že ja musím odovzdať tieto dcery, že ja muszę oddać te córki, že moja rodina, ktorá ostáva, ktorá pozostaje mi, a táto rodinka, ktorá vzniká, i tá rodina, ktorá povstaje, tá musí byť úplne samostatná rodina. Ona musí byť całkowicie samodzielną rodiną. Úplne nezávislá. Całkowicie niezależną na nás. A teraz bude už dôležité nie to. I teraz będzie ważne już nie to, čo ja hovorím. Co ja mówię dla nich czy do nich? Ale dôležité pre nich bude to, čo sa oni dvaja dohodli. Ale teraz bude ważniejsze to, co oni razem po prostu na čom sa umówią. A ja som sa modlil, veľmi som sa modlil za svojich zaťov. Bardzo modliłem się za swoich zięciów. A prosil som Pána, aby mi dal, aby on mi dal zaťov. I prosiłem Pána, żeby on mi dal tych zięciów. A viete, čo mi Pán Boh, akú milosť dal? I viete, jaką łaskę Pán Bóg mi učinil? Že som si zaťov doviedol do nášho domu ja. Že zięciów ja wprowadziłem do naszego domu. Wiem, że to miłość. Wiem, że to jest łaska. A było to takie zwłaszne. Było to dziwne. Kolko mamy jeszcze czasu? Ile mamy czasu? 15? Tak wam nie powiem nic. A więc już nic do was nie powiem. Ale to było veľmi krásne, ako mi Pán Boh skutočne ukázal, že to budú tvoji zaťovia. Ale bolo to v cudovný spôsob, Pán Boh pokázal mi, že to będą tvoji zięciowie. Pozbierame kamene a zavereme to. Ale ak Pán Boh dá život a milosť, že sa vrátim z väzenia. Ale kedy Pán Boh dá lásky, že povrúce do vás z väzenia. Tak potom vám to porozprávam. To potom po prostu opoviem vám to. Skutočne, veľmi sú požehnaní títo zaťovia. Bardzo mám błogosławionych zięciów. A oni sú služobníkmi Božími. A ja som naprawdę Božími sługami. A moje dcery sú veľmi šťastné. I moje córki są bardzo szczęśliwe, že majú tych, tych mężów. Len toľko zatiaľ. Tyle na razie. A tak vidím, ako Lában sa ťažko lúči s týmito svojimi dcerami. A więc cerami. Widzę, jak trudno Laban żegna się z tymi córkami. A córki si museli uświadomić. I córki musiały uświadomić sobie, że oni już nie patrią swojemu ojcu. Że nie należą już do swojego ojca. Nie patrią do domu swojego już ojca. Nie należą już do domu swojego ojca. Ale oni już patrią do Jakuba. Ale należą do Jakuba. Że to jest już nie jedna nowa rodzina. Że to jest już nowa rodzina, którą Pan Bóg chce pobłogosławić. Wiecie, mnohých mladých ľudí ľutujem. Wiecie, żal mi jest wielu młodych ludzi, którzy len preto nie odídu od rodičov. Którzy tylko dlatego nie opuszczą swoich rodziców, lebo sa priživujú pri rodičoch ako pijavice. Ponieważ po prostu żyją na koszt rodziców. Rodičia jak pijavky. I rodzice podporujú. Podporujú finančne. Rodzice finansowo wspierają. Córka nie musi tak zawczasu stawać. Córka nie musi za zbyt wcześnie stawać. Lebo mamička już przyprawi raňajki. Ponieważ mamusia już przygotuje śniadanie. Aj pre niego, aj pre zaťa. I dla niej i dla zięcia. A pohodlie viac milujú ako pravidlá Božieho slova. I ta wygoda jest im milsza niż reguły słowa Bożego. A potem? Svokor hovorí, to sú moje deti. Teść mówi, to są moje dzieci. To sú moji synovia. To są moi synowie. To sú moje dcery. I to są moje córki. A ty żyjesz w moim domu. I ty mieszkasz w moim domu. Ty jesz mój chleb. Ty jesz mój chleb. Tak, no będziesz poczuł. A więc będziesz mnie słuchał. A już nastawają problemy. I już zaczynają się problemy. Ale to nie tam zaczyna. Ale to nie tam rozpoczyna tam się. Zaczyna, że my viac milujemy pohodlie. To tutaj rozpoczyna się, że my więcej kochamy wygodę. Viac sa opieramy o svokrovcov. Bardziej opieramy się o naszych teściów. Ako o Pána Boha. Niż na Panu Jezusie. Je treba celým srdcom uveriť Bohu. A więc potrzebne jest, żeby całym sercem uwierzyć w Boga. A Jakub wiedział, że teraz nie trzeba urobić granicy. I Jakub wiedział, że to teraz jest czas, żeby zrobić granicę. A przy tym to rozmowie chcą si urobić jasno. I po prostu przy tej rozmowie chcą, żeby jasno było między postawili nimi. Postawili kamień. Zbudowali, czyli przynieśli kamień. A urobili tam dohodę. I taką obietnicę, taką umowę zrobili między sobą. Wiecie, a ta dohoda zmiela o tym, a ta umowa mówiła o tym, że za tuto granicę nie przejdzie nikt, aby robił zle tomu drugiemu. Że za tę granicę nie przejdzie nikt, kto by w złych zamiarach w stosunku do tego drugiego. To ta umowa nie mówiła o tym, że nie może Jakub przyjść na návštěvu k svokrovi. Ta umowa nie dotyczyła tego, że Jakub nie może przyjść z wizytą do swojego teścia. A tak jest to nie mówiła o tym, że svokor nie może przyjść na návštěvu k swoim dcerom. I tak samo nie dotyczyła tego, że teś nie może przyjść i popatrzeć na swoje córki i swoje wnuki. Ale ta umowa mówiła o tym, że w tych rzeczach, gdzie si możemy ubliżyć, ale odtiaľ to potiaľ. Ta umowa dotyczyła rzeczy, których możemy sobie ubliżyć. Tak, odtiaľ to potiaľ. A więc odtąd potąd. Tu jest kamień. Tutaj jest ten kamień. Tu jest granica. Tutaj jest granica. Odtiaľ to możesz iść ty, svokor. Odtąd ty idź, teściu. A ty zać możesz też len potiaľ. A ty, zięciu, tylko też do tego miejsca możesz podejść. Możesz iść dalej. Możesz kontynuować. Ale z łaską. Ale tylko w dobrych zamiarach, z miłością. A z pożegnaniem. I z błogosławieństwem. A to musi być aj w naszych rodzinach. I tak samo musi to być w naszych rodzinach. Wiecie, przychodziliśmy na návštěvu k rodzicom. Wiecie, kiedy przychodziliśmy do rodziców z wizytą. A moi svokrovci, keď počuli, že ja sa púšťam do stavby a mám $100. I moji teściowie, kiedy słyszeli o tym, że mam zamiar budować dom, a mam tylko $100 w kieszeni. Tak oni si tak poszukali ruki, no teraz to przyjdzie. I teraz to tak pomieli sobie ręce i powiedzieli, no teraz to nadejdzie. Pokażę. Teraz będzie ten wielki krach. Teraz nastanie ten wielki splajt. A teraz dostaniemy córkę domu. I teraz córka przyjdzie do nas do domu. Ale nie przyszedł krach. Ale nie przyszedł ten splajt. Przyszło pożegnanie. Przyszło błogosławieństwo. A córka nie chodziła do domu płakać i stiażować. I córka nie przychodziła do domu, żeby płakać i narzekać. Ale rozprawała doma swoim rodzicom, ako nas veľmi Pán Boh pożegnał. Ale w domu swoim rodzicom opowiadała, jak bardzo Pan Bóg nas błogosławi. A mój svokor niekomu sa sťažoval i a hovoril, mój teś skarżył się komuś i mówił, ten mój zać odniesol 200 km moju córkę. Ten mój zięć wziął i zaniósł 200 km tę moją córkę. A hovorí, taki jest niezodpowiedzialny. Mówi, taki nieodpowiedzialny on jest. A wiecie, co Pan Bóg dał temu to człowieku mądrość, a mówi mu, ty mówisz, że jest nieodpowiedzialny. A wiecie, Pan Bóg dał mu mądrości i mówi do tego człowieka, ty mówisz, że on jest nieodpowiedzialny? Pozrzyj si swój dom. Popatrz na swój dom. Już 20 roków nie wiesz, co dokończyć. Już 20 lat nie potrafisz skończyć go. A twój zać już ma gotowy swój dom. A twój zięć już ma gotowy ten swój. Pozri, jako jego Pan Bóg pożegna. Popatrz, jak jego Pan Bóg błogosławi. A ciebie sa na głowę zrzuci komin. A ciebie za chwilę komin spadnie na głowę. A mój zać przestał. Mój svokor od tej chwili przestał. I od tego momentu mój teść przestał narzekać. A zaczął rozmyślać. I zaczął myśleć nad tym. A można, że si powiecie, no ten to braczanko nam tu przyszedł kazać, a ma taki zły wstęp ze swoim svokrom. I może pomyślicie, no Szanko przyszedł do nas nam zwiastować, a ma taki no niedobry stosunek ze swoimi teściami. Po mnogich rokach. Po wielu latach. Kiedy som przyszedł błagożelać mojemu svokrowi, żywotnemu jubileum. Kiedy przyszedłem, żeby złożyć gratulacje swojemu teściu z okazji jubileuszu życia. A poprial som Wyjadrzył som, że som wdzięczny, że Pan Bóg go tolkie roki zachował. I powiedziałem mu, że jestem wdzięczny, że Pan Bóg tyle lat zachował go. A jak mu drżim ruku, pozerał som sa mu równo do oczu. A kiedy mu trzymam rękę, to patrzę mu prosto w oczy. A som mu powiedział: "Otecko." I mówię do niego: "Tato, chcę wam zadziękować. Chcę podziękować wam, żeście mi wychował tak zacną córkę, jaką jest moja żona. Że wychowałeś dla mnie tak cenną córkę, jaką jest dla mnie moja żona. Przez którą ma Pan Bóg tak velmi, velmi pożegnał. Dzięki której tak bardzo Pan Bóg mnie pobłogosławił." On się rozpłakał. On rozpłakał się. Objął ma. Objął mnie. A po mnohých rokoch, i po wielu latach, už som mal šediny na hlave, miałem już siwe włosy wtedy. Ma prijal za syna. On przyjął mnie jako syna. A odtedy, i od tej pory, môžem vám povedať, ma tak milujú svokrovci. Mogę wam powiedzieć, tak bardzo kochają, lubią mnie, kochają wręcz moi teściowie. Čo im na myśl príde, by mi dali všetko. Že wszystko, co po prostu przyjdzie na myśl, to wszystko daliby mi. Ale ja już nic nie potrzebuję. Ale ja nic już nie potrzebuję. Lebo mnie nie swokrowcy pożegnali. Ponieważ mnie nie pobłogosławili moi teściowie. Ale mnie pożegnał Bóg. Ale Pan Bóg mnie pobłogosławił. A oni to widzą. I oni widzą to. A widzą, że moja manżelka po tolkich rokach. I widzą, że moja żona po tylu latach. Kiedy przyjdzie na návštěvu. Kiedy przychodzi do nich w odwiedziny. Je vyrovnaná. Jest taka zrównoważona. Tak. Spokojna. Jest spokojna. A radują się. I cieszą się. Wiecie, jakby niekto proti mnie nieco powiedział. Wiecie, gdyby ktoś powiedział coś przeciwko mnie, moi swokrowcy a żywot są ochotni za mnie. To moi teściowie nawet życie by za mnie dali. Tak ma miłuję. Tak bardzo kochają mnie. Tak za to wszystko zmieniło. A więc wszystko uległo zmianie. Ale ja som musel životom dokázať. Ale musiałem przez swoje życie pokazać, że moje úmysly s nimi nie są, że moje zamiary z nimi nie są złe. Że to, co mnie Bóg dał, że to, co Pan Bóg dał mi, że to Bóg myślał z tym pożegnaniem na moją rodzinę. I że to Pan Bóg miał zamiar moją rodzinę pobłogosławić. A oni museli si uświadomić po mnogich rokoch. I oni musieli nie pre seba wychowali. Uświadomić sobie po wielu latach, że swoją córkę nie dla siebie wychowywali, ale pre jednego muża, cudziego muża. Dla jednego zupełnie obcego mężczyzny, który przyjdzie a zobere który za mamę. Przyjdzie i weźmie ją sobie za żonę. Ale ja si ich vážim. Ale ja cenię sobie ich. A veľmi ich miluję. I bardzo ich kocham. A moja svokra nevedela, ako vyjadriť. I moja teściowa radosť toho, že mňa môže mať. Nie wiedziała, w jaki sposób po prostu okazać tę radość, że mnie może mieć. A bola súťaž v celonárodnom časopise Slovenka. I w takim ogólnonarodowym, tak to jest taki magazyn, się nazywa Slovenka, to wtedy była tam súťaž. Jakaś preteky, súťaž. A jakieś zawody, coś takiego po prostu. O najlepszego otecka na Slovensku. Aby to były konkurs to był o najlepszego tatę na Słowacji. A moja svokra keď čítala ten konkurs v tom časopise. Moja teściowa čítala ten konkurs v tej magazíne. Zavolala moje deti. To zawołała do siebie moje dzieci. A hovorila, macie dobrego tatu? I mówiła do nich, czy macie dobrego tatę? Tak. A oni tak. A hovorí, pozrite, możecie napisać, ako lubicie swojego, prečo si vážite swojego. I ona mówi, popatrzcie, możecie napisać tu do tego magazynu, dlaczego, z jakiego powodu wy lubicie, kochacie swojego tatę. A moja córka napisała dopis. I moja córka napisała list. A powiedziała si, ako si ma veľmi váži. I napisała w nim, w jaki sposób to bardzo ceni sobie mnie. A prečo si ma váži. I dlaczego. A poslala. I wysłała tam. Ale już to było po terminie. Ale było to już po terminie, konkurs się skończył. A właśnie po uzávierke. Mhm. Już się skończyło. A tak mala malú nádej, že vôbec zoberú jej dopis do úvahy. A więc nie było za bardzo nadziei, że w ogóle oni przeczytają jej list. Naraz dzwoni ku mnie telefon. Nagle dzwoni do mnie telefon. Predstavia sa mi z Bratislavy. I po prostu przedstawią się z Bratislavy. Hovoria, že sú z redakcie Slovenka. Mówią, że oni są z tej redakcji tego magazynu Slovenka. A że hoci prišiel dopis mojej córki. I że po uzawierce. Chociaż ten list mojej córki doszedł do nich, trafił do nich już po terminie. Veľmi ich zaujal. To bardzo zaciekawił ich. A że chcą so mną hovoriť. Że chcą rozmawiać ze mną. A hovorím, a kiedy by to malo być? Ja mówię, no a kiedy mamy mieć tę rozmowę? A oni hovoria, my sme už tu, len či nás pustíte dnu. Oni mówią, my już tutaj jesteśmy, tylko czy wpuścicie nas do środka? A hovorím, no ale ja nie, my nie sme vôbec pripravení. Ja mówię, no ale my w ogóle przygotowani nie jesteśmy. A ona hovorí, no práve preto sme tak prišli, abyście sa nestačili. A ona mówi, my właśnie dlatego tak wpadliśmy, żeby nie zdążyliście się przygotować. Hovorím, dobre, tak poďte. Ja viem, dobre, no to chodźcie do środka. Môj 20-ročný chlapec, alebo 19-ročný chlapec, vtedy, to bolo 99. No, miał miejsce, počítajme späť. To było w 99. roku. Tak je to tomu 6-7 rokov, teraz má 22, tak mal 15. A więc wtedy miał 15 lat. Vidíte, ako ten čas beží. Vidíte, jak bardzo ten čas ucieka. Teda mal 15 rokov vtedy. A więc 15 lat miał wtedy. A práve jak vošli dnu, videli, ako si žehli sám nohavice. I właśnie wtedy, jak oni wchodzili do środka, zobaczyli, jak on sám prasuje sobie spodnie. A ta redaktorka hovorí, a to si ty žehliš nohavice? A ta pani redaktor mówi, a czy ty sám sobie prasujesz spodnie? A on hovorí, no prečo by som si ich nežehl? No a mówi, ale dlaczego bym nie prasoval? No predsa mamička by ti to asi... A ona mówi, no chyba mama powinna zrobić ci to, nie? A on hovorí, však nás je 6 detí, moja mamička by sa mohla roztrhať. A on mówi, przecież nás je 6, ona by się mogła rozerwać, gdyby wszystko miała robić sama. A tak si ja žehlím nohavice. I po prostu ja sám sobie prasuję spodnie. A každé dieťa pri nejakej činnosti našli. I znaleźli každé dziecko, jak robí, jak wykonuje jakąś czynność. Boli veľmi prekvapení. I bardzo zdziwieni byli. Potom hovoria, môžeme zvlášť s tými deťmi hovoriť? I potom mówią, či môžeme na osobnosti porozmawiać s tými deťmi? A deti im vydávali svedectvo o Pánu Ježišovi. I deti svedčili im o Pánu Jezusie. A potom sa pýtali, a nenútia vás k tomu rodičia? I potom pytają ich, či rodice nevyvierajú jakýś nácisk na vás. Nie, my veríme v Pána. Nie, my wierzymy sami z siebie v Pána Jezusa i kochamy Go. A ocko vás nenúti, aby ste chodili do zhromaždenia? A či tata po prostu neprzymúša vás, že by ste chodili na nabožeňstvo? Nie, my tam radi chodíme. Nie, my ľubíme tam byť. Lebo počúvame Božie slovo. Ponieważ slucháme slova Božego. A oni boli úplne hotoví. I byli tacy zupełnie po prostu na miękko. Urobili niekoľko fotiek. I parę zdjęć zrobili. A už v časopise sme videli veľké obrázky. I už v tej magazíne videli sme duže zdjęcia. Tam je rodina Barkociova. I napísané rodina Barkoci. Kandidáti o najlepšieho otecka na Slovensku. Kandidát o najlepšieho táte na Slovácii. Tak nás vybrali z celého Slovenska čitatelia medzi prvých 5 kandidátov. A więc znalazłem się między w pierwszej piątce kandydatów na najlepszego tatę z całej Słowacji. Tak sme sa zišli na takej veľkej slávnosti v Bratislave. A więc spotkaliśmy się razem na takim przyjęciu dużym w Bratysławie. Prišli tam novinári. Prišli dziennikarze. Prišla televízia. Prišla televízia. Prišli z rozhlasu. Prišli z rádio. A všade sme vydávali svedectvo. I všade svedčiliśmy o Pánu Jezusie. V 99. roku cez rádio som mohol pre celé Slovensko rozprávať o Pánu Ježišovi. V 99. roku, posługując się rádio, mogłem do całej Słowacji dotrzeć z Ewangelią o Pánu Jezusie. V televízii mogli nás zobaczyć. V novinách bol rozsiahly článok svedectva. V gazete był ogromny artykuł mojego świadectwa. Ako Pán Boh požehnal moju rodinu. V jaký sposób Pán pobogosławił moją rodzinę. A toto všetko pohla moja svokra. I to wszystko po prostu moja teściowa ruszyła. ktorá stále čakala, že moje manželstvo sa zrúti a dcérka príde domov. Čongle čakala, že moje manželstvo rúne i moja dcérka povrúti do domu. Ale ona pochopila. Ale zrozumiala. Že Boh ma požehnal. Že Pán Búh pobogoslávil mne. A môžem vám povedať, že veľmi si ich vážim. I môžem povedať vám, že bardzo cenie sobie ich. Veľmi ich milujem. Bardzo ich kocham. Ani jedným slovom by som im nikdy neublížil. Navet jedno slovo nepovedal bym przeciwko nim. A oni sú tak šťastní. I som tacy šťastlivý. Takí sú radosní. Tacy radosní som. Že ma majú. Že majú mne. Oni sú prví, ktorí dvíhajú telefon a mi blahoželajú. I oni som medzi prvými, ktorí podniosom sluchavke i zawsze gratulujú mi. A keď som bol v nemocnici, oni boli prví, ktorí sa pýtali. A keď budem v špitalu, oni medzi prvými zadzvonili i povedeli, pýtali, jak sa máš o zdrovie. Vidíte, ako Boh vie uzdraviť. Vidíte, v aký spôsob Pán Búh potrafí uzdraviť tie relácie. Ale viete, keby sme tam boli bývali s cérkou. Ale kdybyśmy mieszkali tam s ich córką, czyli s moją żoną u nich. Ja by som mal už obhryzené uši. To miałbym już ogryzione uši. Alebo ak by som ich nemal obhryzené, tak by som ich mal vystrapkané. Alebo jeżeli nie miałbym ich ogryzione, to po prostu na strzępy by już były. Ako Winnetu tie szaty. Tak jak Winnetu to swoje ubranie. A bol by som plný horkosti. I miałbym gorzkość. Bolesti. I ból. A bolo by medzi nami s mojou manželkou veľa, veľa nevysporiadaných. I medzi mnou i mojou ženou bylo by veľa takých neuporządkowanych spraw. Ale môžem vám zo srdca úprimne vyznať. Ale z serca mogę vám dať také šťastné vyzvanie. I vyznať vám, prosím. Že dobre bolo vedenie Božie. Že provádzenie Bože bolo dobre. Je pravda, že mnohokrát som slza hľadal Božiu tvár. Pravdom je, že veľa razy v úzach šukałem Bože obliče. A prosil som Pána o zachovanie mojej rodiny. I prosiłem Pána, żeby zachował moją rodzinę. Boli sme vystavení mnohému nebezpečenstvu. I veľa nebezpečenstv čihalo na nás. Mnohokrát sme posledné peniažky pozhrabávali. Veľa razy ostatnie grosze po prostu pozbieraliśmy. Aby sme mohli nasytiť deti. Żebyśmy mogli nasytiť naše deti, nakarmiť. Ešte fľaše sme pozbierali v dome, aby sme získali peniažky, aby sme mohli niečo kúpiť. Navet bol taký čas, kedy butelky z domu zbieraliśmy, żeby ich sprzedať i móc za to coś kúpiť. Ale Pán Boh nás nikdy neopustil. Ale Pán Boh nikdy neopustil nás. Vždy našiel spôsob, ako nás zachovať a požehnať. Zawsze znalazł spôsob, żeby nás zachovať i pobogosławić. A dnes po 29 rokoch manželstva. A dzisiaj po 29 latach małżeństwa. Som veľmi vďačný. Jestem bardzo wdzięczny. Že ja som mohol ten kameň postaviť. Že tak samo ja mogłem ten kameň vybudovať. Ako Jakub z Labánem. Tak jak Jakub z Labánem. A povedal som, potiaľ to potiaľ. I povedziałem odtąd potąd. Aj ďalej zajdeme. I dalej tak samo przekroczymy ten kameň. Ale len v priateľstve. Ale tylko v dobrych zamiarach. Ale odtiaľ to potiaľ to v nárokoch. Ale odtąd potąd, jeżeli chodzi o złe zamiary. Zo zastarawaniem co do tej żeby po prostu mieszać się w sprawy tego drugiego. Bardzo lituję, że wypršal czas. Bardzo żałuję, że już koniec. Ponieważ ta tema jest bardzo bogata. Ponieważ ten temat jest taki bardzo bogaty. A ja som veľmi bohate prežil túto tému v mojom osobnom živote. I bardzo wzbogacił mnie ten temat w osobistym życiu. Wiecie, uvaliť svoj život na Pána celým srdcom. Viete, oddať svoje życie Pánu celým srdcem. To neznamená, že jedným plecom sa opieram o svokrovcov. To neznačí, že jedným ramienem opieram sa o tešťov. Alebo o svojich rodičov. Alebo o svojich rodičov. Alebo držím sukňu mamky. Alebo trzymam spodnice mamy. Alebo oca. Alebo taty. Ale skutočne dôverovať Bohu. Ale naprawdę ufať Pánu. Keď budete rozmýšľať v budúcnosti. Kedy v prišlosti budete myšleť nad tým. Že si založíte rodinu. I že založíte sobie rodinę. Viac sa spoliehajte na Boha. To viencej polegaj na Pánu. Ako na tých svojich blízkych. Jak na tých svojich najbližších. A lebo on vás vyučí. Ponieważ on nauczy was. On vás požehná. On vás pobogosławi. A on vás zachová. I on vás zachová. A môžem vám povedať, že máme tie najkrajšie vzťahy zachované. I mogę powiedzieć wam, że mamy między sobą te najpiękniejsze relacje. Że nie ma między nami żadna gorzkość. Że nie ma żadnej gorzkości między nami. A żadnych złych wspomnień. I żadnych złych wspomnień. Które by jeszcze w nas chłodali. Które by jeszcze trwały tam w nas i pogłębiały ten ból. A to, co dowtedy bolewo, się obróciło na radość. Nawet to, co dotychczas sprawiało nam ból, to obróciło się w radość. Ale jest potrzebne urobić tu granicę. Ale jest niezbędne, żeby Jakub zrobić tę granicę, jak ją zrobił Jakub. Niech was Pan Jezus pożegna. Niech Pan Bóg was pobłogosławi. Będziemy sami. Będziemy się modlić. Dziękujemy ci, nasz drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy ci, nasz drogi Ojcze niebieski. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Za twoje słowo. Za twoje słowo. Dziękujemy ci za to, że ty si urczył porządek. Dziękujemy za to, że ty ustanowiłeś porządek. A kiedy my respektujemy twoje słowo. I kiedy my słuchamy twojego słowa, ty respektujesz nas. To ty po prostu respektujesz nas. A pożegnawasz nas. I pobłogosławisz nas. Ale kiedy my nie bierzemy ważnie twoje słowo. Ale kiedy my nie traktujemy poważnie twojego słowa. Opieramy się o ludzkie istoty. Opieramy się o takie ludzkie pewniki. A hľadáme oporu viac w ludziach, ako w tebe. I szukamy bardziej oparcia w ludziach niż w tobie. Przeżyjemy mnohé sklamania. Przeżyjemy wiele frustracji. No, bolesti. Wiele boleści. A nie len sami przeżyjemy. A nie tylko my sami przeżyjemy. Ale sami spôsobíme tieto bolesti. Ale nawet będziemy powodować te boleści. Pomóż nam. Pomóż nam. Abyśmy zobrali ważnie twoje słowo. Żeby poważnie potraktować twoje słowo. Kiedy twoje słowo mówi, mąż opuści swoją rodzinę. Twoje słowo mówi, że mąż opuści swoją rodzinę. A przylnie k swojej żenie. I po prostu ze swoją żoną zamieszka. A założy zwłaszcza rodzinę. Założą osobną rodzinę. A ty si pripravený ich požehnať. I ty jesteś gotowy, żeby ich pobłogosławić. Pomóż nam, abyśmy to zobrali ważnie. Pomóż nam, żebyśmy poważnie potraktowali to. A ty zobereš ważnie nas. Ty tak samo potraktujesz poważnie nas. Sláva ti za to. Chwała ci za to.